ערב טוב. זה לא כזאת חוכמה לשים אותי אחרי שחר מריו. זה כמו לנגן גיטרה אחרי ג'ימי הנדריקס, זה בעיה. אני התלבטתי איזה שירים לבחור, רציתי לא לבחור לפי נושא, כי הנושאים שלי מדכאים ויש בהם גם הרבה מלחמה, וכמעט אותה מלחמה אפילו. ובחרתי עיקרון מארגן אחר. את לוח השנה היהודי. ראיתי שבשלושת ספרי השירה שלי, שקוראים להם שלום לאדון העורב, ולשני קוראים קוסם אחד ניסר אותי והלך למקום אחר, ולשלישי קוראים כמה אנשים תהיה, יש שיר על כל חודש ועל כל חג כמעט חוץ משבועות, ובניתי מחזור של השנה, הוצאתי שיר אחד כי אין שום סיכוי שאני אקרא אותו בכל, וגם אחרים בשביל המקום, אבל אני רוצה להתחיל, ואני לא מתחיל באלף תשרי בראש השנה, אלא בקפה אלול שבו נברא העולם. העולם נברא בקפה אלול, ואחרי שישה ימים, באלף תשרי בראש השנה, נברא האדם. השיר נקרא בריאת העולם שלי. ויש לו מוטו, יש לו ציטוט משירת למח בספר בראשית, שבו הוא אומר, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי. עכשיו מדברים עליי, אני שומע את הרוח הרעה נושבת בין המילים. מישהו מושך את השמיכה עד שהיא נקרעת, מישהו שובר את הכלים. שמש זורחת בפעם הראשונה על כוכב הלכת שלי שאין עליו חיים. ויהי אור ועל העיניים הנוגה, שנולד מתוגת געגועים. לחש הנחש לחווה, יש לי בשבילך מילה, המילה שלי מתוקה כמו חלת הדבש שלך. תן לי את המילה שמסתתרת במילים, תן לי את המילה שמסתירה את המילים, תן לי את המילה שבכל המילים, תן לי מילה שאין בשביל המילים. אמר למח לנשותיו, בשפתם של קצרי הראייה, אין שמות עצם, תאורי השם, נערמים זה על זה כמו בגדים בלויים, שאין בהם שום גוף שיפיח בהם חיים. שפתם היא כמו רוח מרחפת, על פני המים בלי מילים. פעם ירד לי דם, פעם הדם ירד, ואחריו בדבר, ואחריו ירד ברד, ובחושך שכב הבכור, ילד אחד בלי מוח, ואמרה יונה לנוח, כבר ירדו המים, ועוד מעט תהיה לידה, אנשים חדשים יבראו שפה חדשה, ויהיו להם מילים לכאב ולעונג, והם לא יספרו מכות, והם יסרבו לבכות, ויהיה הרבה יופי בעולמם, אבל קצרי הראייה יישארו אילמים, וידממו בלי מילים דומם. אז הגענו לתשרי, יש לי שיר שיש בו גם ראש השנה וגם את יום כיפור וגם את המלחמה, והוא הוא נקרא תשרי, הוא חלק ממחזור שנקרא מחזור ליום הכיפורים, והוא קצר. תשרי, הוא מואר וקודר וסתווי, הוא מסגור רוחני וגשמי, הוא אוהב ומכאיב כאימי, הוא רחוק, הוא רחום ומרוחק כאבי. הוא אפוף זיכרונות אימת קרב, ותחנון הקהל בבית כנסת. הוא פתח את דלתו בכסה, ובעשור כבר נעל שעריו. אז הגענו סוף סוף לחשוון. אולי הייתי צריך להגיד, למרות המאמץ שעשיתי, השירים שלי בכל זאת גם מדכאים. אז אני מבקש את סליחתכם. אולי השיר האחרון יהיה בו איזה תפילה. בחודש חשוון. בחודש חשוון אין חגים, רק ירח. יפה כל כך שצריך לערוך בחודש חשוון את חג הירח. בחודש חשוון אורי מתה וכל הפרחים חדלו מניחוחם, ואפילו אני שהכל שוכח, זוכר שביום ההוא היה חם, ובלילה ההוא הייתה חשיכה גדולה וירח, של חודש חשבן, דיבור זה שהוא מצד החושך, יש בו מילים אבל אין בו נחמה. אולי בכיתי אז כמו שבוכים אחרי מלחמה. עכשיו אני לא זוכר ואני לא שוכח. עכשיו חודש חשבן ואין חגים, אבל מחר אני אלך כמו בחלום לרחוב שלה, ומול החלון שלה אני אקרא בקול ניחר. אורי, אורי, כבר מאוחר. אורי, אורי, קומי אורי, קומי לראות את הירח. נראה לי שאני אקרא עוד שיר, ואז נעשה הפסקת מוזיקה ועוד שני שירים. זה שיר שנקרא בניסן, קפצתי פה כמו שאתם רואים, על חנוכה שאני לא יכולתי לקרוא את השיר, ועל פורים גם, וקפצנו לניסן. אבל יש פה את כל סלט של כל החודשים. בניסן נעשים ניסים. אחד ההסברים לשם ניסן זה שנעשים בו ניסים, וההסבר השני שהוא ניצן, ובעצם גם כל ניצן של פרח הוא נס, אז בעצם זה אותו הסבר. בתשרי האוויר בסום, אך בניסן נעשים ניסים. תפרו לי בגד עם כיסים אצל החיית אדון נפלאות מרחוב הטייסים, שהיה עושה בכל הבנים מעשים גסים. והייתי ילד ניסים, והלכתי כמו כולם לריקודי עם, ושם רקדתי יסוסום יסוסום, וגם הייתי ילד נוסום עם פה חסום, ובכיתי עם אום קולסום. והייתי ילד נסם, כי ניסיתי סם, כמו יותם הקסם, שקודם הקסים ובסוף נחסם, כמו שאמר לשר המשקים יוסף גדול הצדיקים, כשנעצר והושם בבית האסורים. שר, שר, אדוני רואי לא אחסר, היו לי תארים וקשרו לי כתרים, והיה לי דם על כתונת הפסים, והיה לי צער. ושר המשקים הסכים, והוסיף ליוסף התמים גם פתגם מאוצר חוכמת החרטומים. בשביל לנסר צריך מסור, אך בשביל לייסר מספיק מחסור. ובנקודה זו אעצור, ועכשיו אשוב ואחזור לחודש ניסן הקסום, כשהייתי ניסים ורקדתי יסוסום יסוסום עם כל הבנים, והייתי נסם וניסים ונוסום, ונתתי בהם סימנים. בתשרי האוויר בסום, באדר מתחפשים, בכסלב מציתים פנסים, בניסן נעשים ניסים, בתמוז מדבר וצייה, באלול תגל ערבה, באב אין אהבה. אני רוצה להודות לדן פביאן בלוך, זה ממש ריגש אותי ויפה בעיניי, ויש לי עוד שלושה שירים. שלושה שירים, הבא זה מוצאי פסח לילה, הכוונה למוצאי פסח השני. ספק בהקיץ, ספק בחלום, קראתי בדברי רבנו, לעת נרדו נתן רחו, ולגנו ירד דודנו. אנחנו אין בנו אפילו כדי המעלה הזו לשוות כנגדנו. לשאול איה מקום כבודו, לשאול לאן גלה כבודנו, ירחק נונדוד במדבר בעוד, מדבר נודד במעשה ידינו. אנחנו אין בנו אפילו דבר שידבר ביום הדין בעדינו. כל הגפנים סמדר היום, כל הגפנים סמדר בלעדינו. חמה עזה יש בעולם, ואין מה שימתיק את דיננו. עכשיו זה שיר אחד לפני האחרון, הוא שיר מלחמה, הוא שיר קשה. קודם הלכתי רגע, אז מישהי שאני לא מכיר ניגשה אליי, אמרה לי, אתה עמוס נוי? אמרתי כן, אז היא ציטטה שורה מתוך השיר, שורה אמיתית שנאמרה בקשר, שורה איומה, יהיה לי קשה לקרוא את זה. זה שיר על תמוז, כי זה חודש שהיה לי רע בהקשר הזה, ויש לו שני חלקים. חלק א', חם ולח כמלח ים, וחורך כאש זרה, עם חרמש חלוד מגיח, חודש התמוז הרע. תעתה רחל, מתנו, לא נחים ברצח עד, ינעץ בתוך ליבנו להב סכינה מחד. שכחתי להגיד שהשיר נקרא פשוט וקצר. הנה חלק ב' שלו. אבל מילים לא מסוגלות. אמא שלי פגשה את אמא של איתן, במספרה היא עשתה גוונים. אמא של איתן זה מובן מאליו, כי אמא שלי לא עשתה מעולם גוונים. היא תמיד הסתפרה פשוט וקצר. היא מתלוננת שאתם לא באים לבקר אף פעם, אפילו לשבעה הם לא באו. טוב, היינו במלחמה ולא שחררו אותנו. זה היה התירוץ הרשמי שלנו. אבל יש לנו סוד שאנחנו לא מגלים לאף אחד, גם לא לעצמנו. שאיתן מבקר אותנו לפעמים, הוא לוחש לנו באמצע הלילה את המשפט האחרון והנורא שאמר בקול בוכים ברשת הקשר. חברים, אל תוותרו עליי ככה. אבל לאמא שלי אומר, אני אומר שאנחנו לא סובלים את אמא של איתן ואת הגוונים שלה. כי מילים לא מסוגלות. אז אני אסיים במשהו שאולי יש בו אופטימיות. זה שיר לשבת, יש לי שירי שבת כאלה. הוא נקרא יודוכה רעיונה, כמו אחד הפיוטים המפורסמים בהרבה מעדות ישראל עם הרבה מנגינות, שנקרא יודוכה רעיונה. יודוכה רעיוני, כלומר הרעיונות שלי או הרעיונים שלי יודו לך, כתב אותו ישראל נג'רה, אבל רק שתי המילים, בקיצור אני אקרא את השיר שלי. עמדתי באלמבי במדבר החול, וכל האנשים היו אנשים מחול, ומן השמיים ענני החול, המטירו עליי גשם של חול, ראשי נמלה חול, וחול הלשוני ולשפתי טעם חול, וחול כיסה את פניי ועיניי, ופתאום נחתה עליי בלי שום התראה תשוקת השבת. תשוקת השבת ויודוכה רעיוני. אל המקום הזה, אל המקום הזה שאם נוגעים בו, נוגעים בכל המקומות. אל המקום הזה שתוכו רצוף, משי וצוף. אל המקום הזה שבו עטרות נעטרות בתאורי הגוף וכל העולמות, מרבים בשמחה, והשמחה יולדת שמחה, כמו שמחת הילד שכיסו אותו בלילה קר בשמיכה. ואור דק ניגר באלומות, ובבות העין זורחות, אל המקום שבו ארוגות הבוסם פורחות בשלל ורדים, וכולן ממתקים ומחמדים, ואגמים של דבש נרעדים, והדין הקשה מרכין את ראשו בשערי הרחמים, ואנחנו תמים, והנר בהילו שם אור בעדנו, אל עולם שכולו שבת תזכנו. תודה רבה לכם.